Muhterem efendim, cehennem ateşinin dokunmayacağı iki gözden bahsedilirken nazara verilen uyunu sahire, genellikle hudut boylarında nöbet bekleme şeklinde maddi cihet kategorisinde ele alınıyor. Günümüz açısından düşünülünce uyunu sahire nasıl anlaşılmalıdır? Uyunu sahire lügat manası itibariyle uyku bilmeyen, her zaman uyanık duran göz demektir. Sınır boylarında nöbet tutan neferlere dendiği gibi aynı zamanda sınır boylarını koruyan, kollayan birliklere de denebilir. Muvakkaten bir yere öyle bir kollamayla tavzif edilen insanlara da denebilir. Göz kırpmadan onlar sızmalara karşı hep böyle titiz davranırlar. Hep beklerler, uyumazlar onlar orada. Güçleri ve takatları yettiği ölçüde onlar için. Öyle ciddi bir yerde bir nöbet tutma bir saat bir sene ibadete mukabil tutulmuş. Yani aman bir şey olmasın, aman ülkeme zarar gelmesin, aman dinime, aman neslime, aman nefsime, aman geleceğime, aman ülkeme, aman toprağıma ekleyebilirsiniz. Aman bayrağıma bir zarar gelmesin falan dersiniz. Dini ve milli hisler iç içe bu duygularla meşbu, gözünü kırpmadan durursunuz. Sabaha kadar durursunuz. Buna deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin bir yanına temas ettiğiniz hadis-i şerifte iki gözü ateş meshetmez. Bir mehafetullah'tan ağlayan göz, bir de sınır boylarında tehlikelerin sızmasına meydan vermemek için göz kırpmadan orada uyunu sahir olarak bulunan göz diyor. Şimdi o şartlara göre, konjonktüre göre o gün sınırları bekleme, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde tavzif buyurmuşsa o insana bir avanstır o. Yani sen burada duruyorsun, hem ülken, milletin, toprağın, dinin, diyanetin adına duruyorsun. Hem de bak senin için böyle bir mükafat var yani. Cehennem ateşi görmeyecek senin gözlerin. Dolayısıyla böyle bir iltifatla o insanlar hakikaten gözlerini kırpmadan bekleyebilirler. Ama şimdi tehlike öyle, belli sınırlar var, belli setler var, onları aşıp gelecekler. Siz orada nöbet tutuyorsunuz, gözünüzü kırpmayacaksınız böyle. Kıpırdılar karşısında hemen kendinize geleceksiniz. Her şeyi çok iyi değerlendireceksiniz. Çaşıtlar girdi veya mütecavizler girdi veya toprağımızı ihlal edecekler girdi içeri. Ondan daha ziyade belki günümüzde o kadar iç içe yaşıyoruz ki İç içelikte burada uyumayan gözler olarak dinimiz, diyanetimiz, maziden, geçmişten tevarüs ettiğimiz ruh ve mana köklerimizden süzülüp gelen değerler, bütün bunlara karşı saldırılar, planlar, alternatif planlar, projeler, cereyanlar, ideolojiler, bütün bunlara karşı gözünü kırpmadan bekleme, sürekli bir ızdırap içinde olma. Amanın yani ülkemiz, milletimiz bizim, dinimiz ve diyanetimiz bir kere daha paymal olmasın. Bir kere daha ruhumuzun abidesi yerle bir edilmesin. Mülazasıyla gözünü kırpmadan durma. Tehlikeleri okuma. Nereden sana ait değerlere bir tehlike gelecek, onu çok erkenden okuma. Önünü almak için de sadece bir set değil belki, alternatif setler oluşturma. Bunu yıkarsa şu, bu eski kaleler gibi, bunu da yıkarsa şu, bunu da yıkarsa şu, bir de iç kale var ona kadar. Alternatifli setler oluşturmak suretiyle tehlikenin sizin için zararlı hale gelmesine meydan vermeme. Yani bir dönemde mesela iyi düşünülseydi, iyi düşünülebilseydi, diyelim eğitim sistemimizden bizim, mekteplerimizden medreselerimize kadar, tekke ve zaviyelerimize kadar devlet yapısından Diyanet yapısına kadar veya meşket yapısına kadar bunlar çok iyi görülseydi, atalarımızı tanu teşniden Allah'a sığınırım. وَلَا تَذْكُرُوا مَسَوْا مَوْتَاكُمْ اُسْكُرُوا مَحَاسِنَهُمْ. Elden geldiğince onları hep iyi yanlarıyla anmaya çalışırız. Fakat dünyaya karşı kapandıklarından dolayı bir yönüyle güdülür hale gelmişlerdir. İdare edilir, sevk edilir. Kendilerini salmışlık haline gelmişlerdir. Yiyip içip yan gelip kulaklar üzerine yatar hale gelmişlerdir. Bir dünyayı düşünmemişlerdir. Bir dünyaya açılma gibi bir projeler olmamış. İddia edenler, hamasi destan kesenler bile, Türkler için hamasi destanlar kesenler bile bu mevzuyla alakalı bir tek projeleri olmamıştır. O iddialarında hepsi, bağışlayın, bu türlü tabirlerle muhatabı siz olmasanız bile o tabirleri önünüze döktürmeyi saygısızlık sayıyorum. Yalan söylemişlerdir hamasi destanlarıyla. Bir kapallık dönemi yaşanmıştır. Ve bu aynı zamanda bizi duygularımız, heyecanlarımız, hislerimiz, belki gerçek hamaset duygularımız açısından da felç etmiştir. Bir sönmüşlük, bir humudet dönemi yaşamışızdır. Bu da çevremizi, içinde bulunduğumuz dünyayı görememe, hadiseleri doğru okuyamama, içimizde yavaş yavaş neşru nema bulan tehlikeleri doğru okuyamama, bunlara karşı engelleyici, alternatif bariyerler oluşturamama, setler oluşturamamadan kaynaklanmış şeylerdir. Şimdi bu mevzuda hassas ruhlar, uyunu sahire gibi gözünü kırpmadan hep bekleyecek. Evet, yani şu anda bazı şeyleri yapıyoruz. Fakat el alem boş durmuyor ki. Bakın dünya kaynıyor yani. Altı üstüne geliyor. Oralarda o insanlar belli bir plana bağlı olarak, evet şu tiranı devirelim. Fakat o tiranı devirdikten sonra o toplumda değişik dejenerasyonlar yaşanmıştır. Deformasyonlar yaşanmıştır. Acaba bunları yeniden formuna sokmak için hangi yollar takip edilmesi lazım? Birdenbire insanları düzeltemezsiniz. Uzun zaman dinden uzak kalmışlar. Uzun zaman seküler bir hayat yaşamışlar. Yeniden bunları kendi çizgilerine getirme, kendilerini doğru okuyabilecekleri bir konuma ulaştırma. Şimdi bunlar olmamış da oradaki o baş kaldırmalar çok defa karambola olur. Ve karambola hadiselerden de nasıl bir sonuç çıkacağını kestirmek mümkün değildir. İnsanlar ölürler, sonra arkadan başa kavgalar çıkar. Ve hele bir de orada bir tane tiranı devirirken, milletin bıktığı, usandığı, eskimiş bir tiranı devirirken, oradaki ona karşı bir yönüyle duyarlı hale gelmiş, hassas hale gelmiş ve bir yönüyle belki artık heyecanlanmışlar, onu devirmek istiyorlar. Böyle bir duyguyu, böyle bir düşünceyi milletin içine soktukları piyonlarla temsil ediyorlarsa, bir tiran gider, Ramses gider, yerine Amnofis gelir. Hiçbir şey değişmez orada. Bu da karambolu olan hadiselerin çok acı sonucudur yani. Ne yapılacaksa bir mevzuda o baştan sona kadar nazari itibara alınması lazım. Mesele bir nesil meselesi ise, bir insan meselesi ise, bir iman meselesi ise, problemi imanla insanda çözmediyseniz Mefisto her zaman oyununu oynayacak ve onda hiçbir zaman başa çıkamayacaksınız. Her zaman nakavt olacaksınız. Evet, orada üstün niyetle hareket eden insanlar da vardır. Fakat karambol olduğu mevzunda endişelerim var benim her yerde. Bir yerde olunca diğer yerlerde de oldu. Böyle diğer yerlerde olması da üst üste meselenin biraz dış mihraklı olduğu hissini uyarıyor. Yani insanların bıktığı, usandığı, eskimiş simaları bertaraf etme, partallaşmış düşünceleri bertaraf etme, bir yönüyle yeni bir firavun getirip milletin başına koyma, kendilerine göre bir adam, bir temsilci başlarına koyma olabilir. İşte bunlar biraz uyur gezerliğe terettüp eden şeylerdir. Göz yummanın getirdiği şeylerdir. Uyunu sahile dediğimiz şey, bunların hepsini görmesi lazım. Burada çok defa arz ettiğim bir hususu arz edeceğim. Kutup hayatı boyunca çok samimane mücadele etmiş. Zaten mücadele duygusunun, düşüncesinin var olduğu bir haneden neşet etmiş. Babası öyle, annesi öyle, kardeşi, küçük kardeşi Muhammed Kutup küçük kardeşiydi. öyle, kendisi de öyleydi. Zilali Kur'an'a baktığınız zaman öyledir. Kur'an'daki edebi tasvire baktığınız zaman öyledir. El-Adaletül İçtimaiye fil İslam baktığınız zaman öyledir. İstikbal İslam içindir yazdığı kitap baktığınız zaman öyledir. Pür heyecan bir insandır. Hiç tereddüt etmeden hep böyle ölümü göğüsler gibi gitmiştir. Hayatını öyle götürmüştür. Fakat bu zat onca mücadelesine, yani 60 yaşına yakındı. Onca mücadelesine rağmen o meselelerin çok semeradar olmasını görerek hapishanede yazdığı son hatıralarında biz bir şeyde zuhur etmişiz diyor. İman meselesinde zuhur etmişiz. Toplumun dertlerine derman esas iman reçetesiymiş. İşte biz bunu görememişiz. Yani insanı kendi ruhuyla yeniden ikame etme. İnsanı yeniden inşa etme. İşte bu mevzuda uyunun sahibi olma yani. Ne, nasıl yapılacak? Tehlikeler nelerdir, nelerden ibarettir? Güzergah emniyeti sağlanmış mıdır? Yoksa bir kısım trafik problemleriyle karşı karşıya kalır mıyız yürüdüğümüz yolda? Bütün bunlar hesap edilmeden yollara çıkılıyorsa çok trafik hadisesi yaşayabiliriz hafizanallah. Bütün bunların hepsine tahmin ederek uyunu sahireyi daha kapsamlı, daha geniş ele alabiliriz. İşte bu gözler cehennemi görmezler. Gece gündüz hiç durmadan ağlayan gözler cehennemi görmez. Bir de işte topluma karşı, onun dinine, diyanetine, geleneklerinden süzülüp gelen değerlerine karşı bir kısım hücumlar muvaciyesinde yapılması gerekli olan şeyler adına uyanık olma, uyumama. Bu önemli bir hadisedir. Allahu alem. Uyunu sahire ile ızdırap arasında nasıl bir alaka vardır? Bir yanda içtimai coğrafyadaki sarsıntılar, diğer tarafta da Kur'an'ın ve sünnetin etrafındaki surların muhafazası konusunda uyunu sahirenin tutumu nasıl olmalıdır? Evet, uyunu sahire ile ızdırap arasındaki münasebet bir insanın içinde ızdırap kendi dertlerinin ızdırabı değil, şahsi dertlerinin. Hatta bir manada insan ailevi problemlerinin derdini içinde duyması insanlığın gereğidir. Aile yapısının iktizalarıdır bunlar, olabilir. Fakat bu da değildir esasen. Köyü kasabası da değildir. Hatta bir manada ülkesi de değildir esasen. Izdırap bütün insanlığı için alabilecek, bütün insanlığa, insana kucak açtıracak, bağrını açtırabilecek, kalbini açtırabilecek yüksek bir duygudur ızdırap. Şimdi siz bütün insanlığı böyle görüyorsanız, kucaklanması gerekli, gönlünüze yerleştirilmesi gerekli bu insanların. Bunlara yeni ufuklar belirlenmesi gerekiyor. Bu mülahaza ile hep böyle ızdırapla oturup kalkıyorsanız, zannediyorum çok defa yatakta yatarken gece delice yorganınızı atarsınız, çare bulamıyorsanız, alternatifiniz yoksa. Kalkar deli gibi dolaşırsınız. Bu ızdıraptır. İşte bu uyutmaz sizi yani. Sürekli siz kollarsınız bazı şeyleri, ızdırap varsa. Bu açıdan da uyunu sahili olmaya ızdırabı bir müeddi, bir müsebbib olarak görürüz. Önemli sebeplerden bir tanesidir bu. Fakat tabii bunun temelinde Allah'a inanma var. Biraz evvel arz ettiğim gibi. Olumsuzlukların akıbetinin cehennem olması var. Olumlu şeylerin akıbetinin cennet olma gibi şey var. Peygamber yolu mülahazası var. Allah'ın istekleri mülahazası var. Bunun arkasında o var. Bunları iyi kavramış tabii insan. O ızdırabı vicdanında duyacaktır. Ah ne olur yani. Bütün insanlığı kucaklayabilsem, bütün insanlığa ne seviyede olursa olsun, bu değerleri üfleyebilsem veya ruhumun ilhamlarını onların sinelerine boşaltabilsem ızdırabı. Bu insanı uyutmaz. Bu oturur kalkar strateji ve plan düşünür. Bağışlayın, istibra halinde bile plan düşünür. Bu aklına bir şey gelirse unuturum diye ya not eder onu veyahut da telefon açar, o mevzuyla alakalı insanlara duyurur. Şu yolu bir deneyin, şu alternatifi bir deneyin der yani. Abdest alırken abdestini yarıda bırakır, aklına bir şey gelmiştir o mevzuda. Sürekli, çünkü onunla oturup kalkıyor. Toplumun değişik yaralarına karşı böyle yeminine sadık bir yönüyle insanlığın ızdıraplarını da ruhunda duyan bir hekim hazık gibi. Yani bir dertli var, bir yaralı var, bir bereli var karşısında. Ben şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım, 50 türlü reçete kullandım. Fakat hiçbiri de kar etmedi. Birdenbire aklına bir şey geldi. Şu iki şeyi mezcetmek acaba, şu iki farklı şeyi alternatif olarak uygulama, acaba bunun derdine derman olur mu? İşte bu da abdesti yarıda kestirir, nafile namazı yarıda kestirir, gece uykuyu böldürür ve insan kalkar onu hemen uygulamaya durur. Bu açıdan imana dayalı, akibete dayalı böyle bir ızdırap meselesi insanı uyutmaz yani. İnsanı delice dolaştırır. Onun için o büyük insanlar, Hazreti Piri Mugan da öyle olmuştur. İmam Gazali bu El-Munkiz Minet-Dalale doğru yürürken, yani Nizamiye medreselerinde ders veriyor. İmamül Haremeyn'den sonra oranın aynı zamanda günümüzdeki modern ifadesiyle rektörü olmuş. Hakikaten Ülüm-ü Diniye ve Fünun-ü Medeniye'yi o güne göre, 900 sene evvel, 1058'de dünyaya teşrif etmiştir. Güzel hizmetler var yani. Nizamiye de Bağdat'ta olanı ana Nizamiye oluyor. Yani İstanbul Üniversitesi gibi. Diğerleri de başka üniversiteler gibi oluyor. Böyle bir şey de. Fakat Kutub'un dediği gibi bu nazari şeylerin çok insanlığı kurtarmaya yetmediğini söylüyor. Ve çare diyor yani. Çare bu. Onun için dağlarda, derelerde, tepelerde deli gibi dolaşıyor. İsabetli mülahaza yakalamaya çalışıyor. Bunu Enbiya-i İzam'a da götürebilirsiniz yani. Seyyidin Hazreti Musa'ya götürebilirsiniz. Hazreti Mesih'e götürebilirsiniz. İnsanlığın iftihar tablosu, kendine vahiy gelmeden Gar Sultanlığı'nda orada tahannüs deniyor. Tek başına upuzun gecelerde orada tefekküre dalma. Semayı tefekkür etme yok ortada, vahiy mahiy yok. Onun sonra insanlığa tebliğ edeceği ölçüde esmasıyla malum, sıfatlarıyla muhat, zatıyla mevcudu meçhul, bizzat-ı üluhiyet mülahazası yok, bilinmiyor. Fakat o bir ızdırap insanı orada. Düşünüyor yani, ızdırap uyutmuyor onu. Ayşe validemiz sahih hadisi ifade ediyor. O ona tahannüs deniyor, Buhari'de geçen hadis-i şerif. Bu açıdan o surların korunması mevzunda da esasen, o surlar belki çoktan yıkılmış. O surların belki şu anda restorasyonu ve tamiri söz konusu. Hazreti Pir o meseleye temas ederken diyor ki, asırlardan beri rehnedar olan bir kalenin tamiriyle meşgul oluyoruz. İmanu billah'tan anne baba hukukuna kadar her şey payman, her şey ayaklar altında. Akif ifadesiyle ırzımızdır çiğnenen, namusumuzdur doğranan diyor yani. Şimdi bu açıdan da yani bir restorasyon, bir tamir süreci yaşanıyor burada. Aslına uygun olarak onu ikame etme meselesi söz konusu. Tahribat çok kolaydır. Tahribat deyince bir hamlede, bir nefada her şeyi yerle bir edebilirler. Fakat tamir çok zordur. Siz meselenin tamir yönünde bulunuyorsunuz. Tamir yolunda bulunuyorsunuz. Tamir güzergahını takip ediyorsunuz. İşte Allah'a iman çokları tarafından yıkılıp gitmiş. Hazretin ifadesiyle böyle tahkiki iman şöyle dursun yani, taklit bağları bile çözülmüş. Tahkik demek bilerek, ederek, varlığı doğru okuyarak, meseleyi vicdanına mal ederek, kalbinin derinliklerinde yine onun tabiriyle hadse bağlayarak, belki Bertrand'ın entüisyon dediği meseleyi ifade etmek istiyor. Vicdanen onu duyarak gerçekten sarsılmayacak hale getirmek o imanı, tabiri diğerle aksini ihtimal vermeyecek hale getirme meselesi. Bu yıkılmış. Efendimiz'e karşı saygısızlık, diz boyu mu diyeyim, gırtlak boyu mu diyeyim ben. Kaderi inkar eden bu, onu ispat etmek isteyen konumda olan insanlar inkar ediyorlar. Tahrip edilmiş, bütün bunlar tahrip edilmiş. Metafizik varlıklara inanmama, melaikeyi kabul etmeme, ruhanileri kabul etmeme. Bu dünyanın yıkılıp da yeniden belli bir sistem içinde yeniden kurulması, uhrevi makamların oluşması, cennet ve cehennem oluşması. Hazret bütün himmetini teksif etmiş, haşre dair risaleyi yazmış, 10. risaleyi yazmış. 29. mektupta yine değişik makamlar şeklinde bu meseleye temas etmiş. Çok önemli bir mesele. Bütün bu hususlardaki eksik ve gedik, kırık ve dökük tamir edilmesi lazım. kutsal hüzün diyelim ona, kutsal hüzün. İnsanı harekete geçiren hüzün. Dün de evvelkü mü bir münasebetle dendiği gibi, Arafat'ta 10 saat ellerini indirmeden dua, Kabe'yi gördüğün zaman 10 saat ellerini indirmeden dua, bunlardan daha kutsal bir şey vardır. Alem-i İslam'ın ızdıraplarını içinde duyarak bir kere ellerini kaldırıp Allah'ım, Allah'ım meftah veşrah sadri ve sudure ibadike fi kullen hayl alem derken gözlerin yaşarması, kalbin ürpermesi, tüylerin diken diken olması o dualardan daha makbuldur. Allah'ım kalplere imanı nefret. İnsanları sana göre dirilt. Diriliş nezd-i uluhiyetinde neyse ona göre dirilt. Deme o istikamette bir heyecan, kutsal heyecan, kutsal hüzün, kutsal ızdırap. Evet, bunlarda öyle bir güç, kuvvet vardır ki insanı bir hamlede, bir nefada dikey olarak evci kemalatı insaniyeye çıkarır bazen. İnsana anı seyyaleyi münevvereler yaşatır. Bu da o zatın sözünü biraz çevirerek ifade etme. Bir anı seyyale vücudu enver, binlerce sene vücudu eptere müreccaktır. Bazen şuurluca, düşünerek, derince yaşayarak, her şeyi dipten alarak öyle yaşamalar vardır ki bir anı, saniye değil yani bir an, geçti işte an dedin geçti. O kadar binlerce sene doğurgan olmayan hayata müreccaktır diyor. Şimdi günümüzün insanı her anını böyle yapabilir. Her an olmasa bile günde birkaç anını öyle yapabilir. Ve milyonlarca sene baki hayata ait zahire mi diyelim, sermaye mi diyelim, efendim servet mi diyelim, dökmüş, boşaltmış olabilir. Hüzünü mukaddes, zevk verir aynı zamanda insana. İnsanlık için benden de bu kadar. Mendile bir şey atıyor gibi, benden de bu kadar. Acizin, fakirin, Sultan Ahmet Cennet Mekan Aleyhir Rahmet ve Gufran Hazretlerin dediği gibi sultana sultanlık, nitekim gedaya da gedalık yaraşır. E sen sultansın, ben de bir gedayım. Hakkın çok büyük ama ben de onu eda etmeye çalışıyorum. Vazifemdir o. Fakat işte senin de bildiğin gibi onda birini bile eda edemiyorum. Evet, bazen gelebilir insanın içine, bugün namazda da aklıma geldi. Böyle bazen iyi bir hal ihraz edersiniz de, namazın içinde yani. Bu şimdi iyi yani, ona karşı iyi bir şey. Böyle hemen insanın aklına, ma abednâke hakka ibadetike ya mabud gelmez. Nerede biz, nerede senin mabudiyetine karşı kulluk? Ma zekernâke hakka zikrike ya meskûr. Her dilde zikredilen, anılan ey meskûr. Nerede benim zikrim, nerede senin hakkın olan zikir? Mâ şekernâke hakka şükrike ya meşkûr. Hayale gelen şeylerde bile zımni, manevi bir tevbe, bir istiğfar şeklinde hemen konumumuzu belirlemek lazım. Ona ait o ulvi makamı, muallâ, müteal makamı belirlemek lazım. İşte bu mevzuda da bu asırlardan beri rehnedar olan Kur'an ve sünnet surlarının tamir edilmesi, ki eski haline irca edilmesi, böylece emniyet ve güvenin sağlanması çok önemli. Hiçbir beklentinin esiri olmamanın uyunu sahreye kazandıracağı bir mahruti bakıştan söz edilebilir mi? Bu açıdan beklentisizlik ile uyunu sahreye münasebetini lütfeder misiniz? Beklentisizlik, sizin de çok defa duyduğunuz husus, çok defa vurgulanan, üzerinde durulan şeylerdir. İnsanın kendini o mefkûresine, gayeyi hayaline vakfetmesi, adanması. Ben bu işin bila kaydı şart, esiriyim, zebunuyum, boynu tasmalı, ayağı prangalı, kölesiyim bu yüce mefkûrenin. Hazreti Pir diyor ki, gayeyi hayal olmazsa, ya nisyan veya tenasi edilse ezhan enelere döner, etrafta gezer. Egoizmanın girdaplarına düşmemenin tek yolu o yüksek gayeyi hayale dilbeste olmadır. Hiçbir beklentiye girmeme çok önemlidir. Hafizan Allah. İnsan yaptığı hizmet içinde azıcık bir beklenti olsa, mesela bir yere diyelim, çok basitinden alacağım ben meseleyi, bir yere muallim olarak veya rehber olarak veya talebeler arasında rehberlik vazifesini yapmak için, ister ülke içinde isterse ülke dışında bir yere gitmiş bir arkadaşımız. Oraya öyle giderken mesela bir rehberse sadece muallim olma beklentisine girmişse bu mevzuda, zannediyorum doğruyu kendi doğruluğu çizgisinde her zaman takip edemeyebilir. Taviz verir bu insan. Bu insan doğruyu her zaman göremeyebilir. Bir muallim orada, o okulun başına, o eğitim müessesesinin başına, o üniversite hazırlık kursunun başına idareci olarak geçmeye dilbeste olmuşsa, bağlamışsa, insan bir şeye ancak dilbeste olur. İkinci bir şeye dilbeste olunca öbüründen o nispette kopmuş sayılır. Ve bu insan da tavizlerden kurtulamaz. O bölgede, o mıntıkada bir şey olma yakın bağlamışsa şayet, müşarun bil benan olayım, burada herkes falan desin filan mülazaya bağlamışsa, bu insanın da hasbiler gibi çalışması ve yine meseleyi Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun götürmesi mümkün değildir. Bunu diğer devairi devlete de tamim ve teşmil edebilirsiniz. Bir yere müdür olur, genel müdür olmak ister. Danışman olur, baş müsteşar olmak ister. O olur, sonra bir seçimde parlamenter olmak ister. Parlamenter olur, bakan olmak ister. Bir yönüyle gayretini ve cehdini bu türlü şeylere bağlamışsa, bu insan çok samimi olsa bile, samimiyetini düz bir çizgi gibi koruyamayabilir. Tavizler verir her zaman. Taviz vermemenin tek yolu beklentisiz olmaktır. Dünya sultanlığı hizmetinize karşılık ayağınıza gelse, hep arz ediyorum, siz Allah için hizmet ediyorsunuz. İstanbul'un fethi size müyesser oldu. Gelin bu işi siz yapın. Haşa, ne Fatih'i ne de onun askerini burada hafife almıyorum ben. İstanbul, yaptığınız hizmete karşılık. Şurada şu kültür lokalini açtınız. Burada okulu açtınız. Bu şerefi Allah Resulü size verdi. Ve millet de sizin arkanızda kemerbeste ubudiyet içinde bu işi realize etmeye amade bulunuyorlar. Gelin ama Allah Allah diyeceksin yahu. Bende ne hıyanet gördüler ki bu adamlar böyle dünyevi bir şeyi bana teklif ediyorlar. Sen bunca zaman hizmet ettin, seni vekil yapmak istiyoruz. Çok rahatlıkla demeli ki Allah Allah yahu, demek bu adamlar beni böyle dünyevi bir kısım zaaflarım olduğu şeklinde tanımışlar ki bana bu türlü basit şeyleri teklif ediyorlar. Neuzubillahi Teala. Ben Allah'ın rızasına talip olmuşum. Değil öyle bir İstanbul fethi, değil bir Belgrad fethi, değil bir Viyana fethi. Bütün dünyanın fütuhatı söz konusu olsa ayağımın ucuyla iterim onu. Gönüllere bunu yerleştirmek lazım. O adanmışlık ruhunu bu ölçüde benimsemek lazım. Beklentisizliği bu ölçüde benimsemek lazım. Böyle olunca çok rahat oluruz. Hür oluruz. Allah'a kul olunca, yine Kutup merhum buyurur, efendim, hürriyetin yolu Allah'a kulluktan geçer. Allah'a kul olunca, onun rızasına dil beste olunca, insan bence hürriyetini başkalarına kaptırmaz, başka şeylere, başka mülahazalara kaptırmaz. Serbest, azade, baş eğmeyiz edaniye, dünyayı dun için, Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız. Bu insan taviz vermez kimseye. Ne ölümü kale alır, ne zindanları kale alır, Hazreti Pir'in dediği gibi, ne başka şeyi kale alır, sadece vazifesini yapar. Günümüzün hasbilerine, fedakarlarına düşen şey de budur. Adanmışlık ruhu, beklentisizlik mülazası, Allah'ın rızasından başka hiçbir şeye dilbeste olmama, itikadı, kanaati. Yoksa hangi birimde olursa olsun, yaptığınız hizmeti bir yönüyle bir basamak daha yukarıya çıkmaya. Ha, insan bir basamak yukarıya çıkabilir. Kader alır çıkar onu, iki basamak yukarıya çıkarır. Orada bile yine o mülazaları ayağının üstüne altına almalı, üzerinde raks etmeli onların. Ve sonra bu konum şimdi benden ne istiyor? İki basamak yukarıya çıktığıma göre sorumluluk ve mesuliyetim de o nispette arttı. Allah bana daha fazla şeyler soracaktır. Manevi makamlar itibariyle sübjektif mükellefiyetlerin ağırlaştığı gibi maddi makamlar itibariyle de objektif mükellefiyetlerin artacağını aklından çıkarmaması lazım. Sıradan bir insan, nazari bir Müslüman, ilmihal bilgisiyle amel edebilir. Biraz evvelki mülahazalara bağlayıp, fakat zat-ı uluhiyeti şöyle tanımış, böyle bilmiş, bir dakika hayalinden silindiği zaman onu cinayet işlemiş gibi gören bir insan, hayaline çok küçük bir şüphe geldiği zaman odasına kapanır, başını yere kor, Allah'ım canımı al, hayalime bunlar gelip dolaşmasın. Bakın aklına değil, tasavvurlarına değil, davranışlarına yön vermeye değil, hayalime nasıl dokunur benim? Bu sübjektif bir mükellefiyettir manevi hayatımız adına. Diğerine gelince orada da objektif mükellefiyet diyebilirsiniz. Her basamağın kendisine göre bize yüklediği bir kısım sorumluluklar vardır. Benim yerimde bir tanesi, efendim bir yerde bir üniversitede hoca olsaydı, bir lisede hoca olsaydı ne yapardı acaba burada? Hazreti Pir'in verdiği ölçüler içinde diyor ki, benim talebelerimden bir tanesi bir yerde varsa ben orayı kendi hesabıma fethedilmiş bilirim. Demek ki öyle bir makam, öyle bir imkan, öyle bir konum bize öyle bir mesuliyet yüklüyor. Üniversitede hoca oldum yani. Hakkını verdik onun, bölüm başkanlığına getirdiler. Şimdi konum benden farklı şeyler istiyor. Dekan yaptılar, farklı şeyler istiyor benden. Neyim adına? Yüce mefkürem adına, düşüncem adına. Efendim, ruh ve mana köklerimizi ruhlara duyurma adına, onlardan süzülüp gelen o üsareyi değerlendirme adına bana yüklediği bir kısım sorumluluklar vardır. O da o konumun hakkını verecek. Yani insan yükselmesin, durduğu yerde dursun demek değildir. Hakkı olduğu zaman alsınlar, onu yükselsinler, o basamağa getirsinler. Fakat ona düşen şey, her basamağın kendisine yüklediği bir kısım sorumluluklar vardır. Mutlaka o sorumluluğu yerine getirmekle mükelleftir. Vesselam.